Program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 13 listopada, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po raz pierwszy zbierają się Sejm i Senat nowej kadencji. Szef BBN-u zapewnia, że ewakuacja Polaków ze strefy Gazy będzie trwała tak długo, jak długo będą chętni do wydostania się z niej. Nie żyje Hanna Gucwińska, wieloletnia dyrektor zoo we Wrocławiu, znana z kultowego programu Z kamerą wśród zwierząt. Dziś inauguracja nowego parlamentu. W południe rozpocznie się posiedzenie Sejmu 10. kadencji. W planie obrad przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, złożenie ślubowań poselskich oraz wybór marszałka i wicemarszałków Izby. Na pierwszym posiedzeniu demisję rządu złoży premier Mateusz Morawiecki. Na 16. zaplanowano natomiast inauguracyjne posiedzenie Senatu 11. kadencji. Marszałek senior Izby Michał Seweryński z PiS-u mówi, że senatorowie złożą ślubowania. Najpierw będziemy odbierać ślubowanie od wszystkich senatorów, potem będziemy wybierać marszałka, a potem będziemy wybierać wicemarszałków i potem marszałek przejmie przewodnictwo i na tym się skończy część wstępna. Oczywiście najpierw prezydent przemówi do nas. Polacy wybrali nowy parlament 15 października. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera powiedział, że ewakuacja polskich obywateli ze strefy Gazy jest możliwa dzięki licznym kuluarowym rozmowom z partnerami na arenie międzynarodowej prowadzonym przez służby dyplomatyczne. Jak podkreślił, dzięki temu do Egiptu przedostało się 18 Polaków. Kilka osób nieletnich, jedna kobieta w ciąży opuściły strefę Gazy, znajdują się pod opieką służb konsularnych w zakresie działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, są bezpieczne. Oczywiście cała operacja jest kontynuowana, wiemy o 25 osobach, które znajdują się w pobliżu przejścia granicznego w Rafach albo w jakimś oddaleniu od niego, natomiast mamy świadomość wszystkich okoliczności związanych z gęstością zaludnienia, dużą ilością ludzi, również obywateli innych państw, którzy oczekują na ewakuację. Jacek Siewiera zapewnił, że ewakuacja będzie trwała tak długo, jak długo w strefie Gazy będą Polacy chętni do wydostania się z niej. Papież ponownie zaapelował o przerwanie walk w konflikcie palestyńsko-izraelskim. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież po modlitwie zwrócił się z apelem o położenie kresu wojnie domowej w Sudanie. Potem zapewnił o swoich modlitwach ofiary konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Niech zamilknie broń. Nigdy nie przynosi ona pokoju. Niech ten konflikt się nie rozszerza. Dosyć, bracia, dosyć. Basta, fratelli, basta. Franciszek zaapelował o pomoc rannym i znaczne zwiększenie pomocy humanitarnej dla ludności w strefie Gazy, a także o zwolnienie zakładników, wśród których jest wiele osób starszych i dzieci. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W wieku 91 lat zmarła Hanna Gucwińska, wieloletnia dyrektor Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Od 1971 roku przez ponad 30 lat tworzyła wraz z mężem Antonim kultowy program telewizyjny Z kamerą wśród zwierząt. O śmierci Hanny Gucwińskiej poinformował w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Przez lata program Z kamerą wśród zwierząt, który prowadziła, uczył nas wrażliwości wobec naszych braci mniejszych. Będzie nam jej ogromnie brakować, napisał Jacek Sutryk. A wieczorem wręczono Nagrodę Mediów Publicznych. W kategorii muzyka laureatką została instrumentalistka, wokalistka i pedagog Maria Pomianowska. W kategorii obraz doceniono scenarzysta i dramaturga Filipa Zylbera oraz operatora i reżysera Piotra Śliskowskiego. Słowo tu triumfował krytyk literacki Krzysztof Masłoń, a w kategorii idea nagrodę przyznano poecie, dramaturgowi i pisarzowi Jarosławowi Jakubowskiemu. Zwycięzcy otrzymali statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Patronem honorowym Nagrody Mediów Publicznych jest Rada Mediów Narodowych. Joanna Lichocka z Rady powiedziała, że wybitni laureaci Nagrody Mediów Publicznych mogą tworzyć swoje dzieła dzięki wsparciu Rady Mediów Narodowych. To są wybitni twórcy, którzy tworzą naprawdę niesamowite dzieła, wyjątkowe dzieła, tylko dlatego, że mają tę przestrzeń daną przez media publiczne. Gdyby nie Telewizja Polska, Polskie Radio, nie byłoby tak naprawdę mecenatu kultury wyższej w przestrzeni medialnej. Pierwszy raz Nagrodę Mediów Publicznych wręczono w 2008 roku. Za 84 tysiące funtów sprzedano na aukcji w Wielkiej Brytanii menu dla pasażerów pierwszej klasy ze statku Titanic z 11 kwietnia 1912 roku, czyli na niecałe 4 dni przed jego zatonięciem. Na karcie o wymiarach 16 na prawie 11 cm znajduje się lista dań oferowanych pasażerom. Są m.in. ostrygi, wołowina, jagnięcina i kaczka krzyżówka. Menu jest opatrzone logo linii żeglugowej White Star Line, która była właścicielem Titanica, czerwona flaga z białą gwiazdą. Jak powiedział pracownik domu aukcyjnego, to najprawdopodobniej jedyny zachowany egzemplarz tego menu. Nie jest jasne, w jaki sposób ocalało. Wiadomo natomiast, że zostało znalezione w albumie fotograficznym z lat 60. przez córkę i zięcia nieżyjącego już kanadyjskiego historyka Lena Stevensona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, dziś pochmurno z rozpogodzeniami. Początkowo na północy oraz na wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia pokropi na zachodzie i na południu. Termometry wskażą od 5 stopni w Suwałkach do 9 w Opolu i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Północy w programie trzecim powraca Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu amerykański zespół Cruzados. Zespół, który zaczynał karierę w latach 80., a grał w nim wtedy na gitarze charyzmatyczny Tito LaRiva, który potem założył znany skład Tito and Tarantula. W latach 80. ukazały się dwie płyty. Nie było wielkiego powodzenia, ale po dłuższej przerwie w 2021 roku gitarzysta basowy Tony Marsico z nowym składem wrócił do nazwy Cruzados i wydał płytę She's Automatic, a teraz dotarł do mnie kolejny album grupy Cruzados, Land of the Endless Sun. Hold on, in the fifth door, shoot

Land of the Endless Sun, nowy album zespołu Cruzados. Dobre, dobre moim zdaniem gitarowe granie z elementami muzyki południa Stanów Zjednoczonych i Meksyku także. Kolejny wykonawca także wywodzi się z południa Stanów Zjednoczonych, ale jego nowy projekt muzyczny ma zupełnie, zupełnie inne korzenie. To jest wykonawca pełen niespodzianek, poczynając od nazwy Beirut, pod którą kryje się wyrazisty lider Zak Condon. Beirut, skład, grupa, ale właściwie lider otaczający się różnymi muzykami. Beirut wywodzi się z południa Stanów Zjednoczonych, konkretnie ze stanu Nowy Meksyk. No ale wiedzą państwo, że od początku czerpał muzycznie z kultury europejskiej, a zwłaszcza bałkańskiej, ostatnio na przykład włoskiej. No i wydawało się, że te południowe klimaty pozostaną z nim na zawsze. A tymczasem Zak Kondon w czasie pandemii zamieszkał w Norwegii i to na odludnej wyspie. Miał tam do dyspozycji tylko kilka swoich instrumentów i organy z miejscowego kościoła. Rezultatem tego artystycznego odosobnienia jest nowy album zatytułowany Hatzel. Oh, znajomo ze względu na głos wokalisty, choć te organy kościelne wprowadzają pewien nowy, niepokojący nastrój. To zupełnie nowa płyta dotarła do mnie w ostatniej chwili. Nie jestem pewien, jak ją oceniać, ale myślę, że warta jest zainteresowania. Beirut z nowej płyty Hatzel. Znana Państwu z pewnością historia zespołu Dead Can Dance rozpoczęła się w 1981 roku i z dużymi sukcesami toczyła się mniej więcej do końca lat 90. No potem były jeszcze okazyjne spotkania płytowo-koncertowe, ale generalnie to pod koniec lat 90. ta para liderów Dead Can Dance, Lisa Gerrard i Brendan Perry, rozstali się jako para w życiu artystycznym i prywatnym, po czym zaczęli nagrywać płyty solowe. Pierwszy taki album Brendana nosi tytuł Eye of the Hunter i został wydany w 1999 roku. Feather, feather, can you tell me where the hours go, where time flows? Is it written in the stars upon the Milky Way that we must burn? Through the eye of a hunter, search of a prey. Neither beast nor human in my philosophy. Mija prawie ćwierć wieku i to jest nadal znakomite nagranie pod każdym względem i technicznym, i artystycznym. Brendan Perry, I'm of the Hunter, jego pierwszy solowy album z 99 roku. Ta piękna płyta została niedawno wznowiona z koncertowym dodatkiem z lat 90. Don't fade away. My brown-eyed girl, come walk with me. I'll fill your heart with joy. We'll dance through our isolation, seeking solace in the wisdom we bestow, turning thoughts to the here and never after, burning fear in our fiery halos. Say I've heard that innocence has led us all astray, but don't let them make you and break you. The world is filled with their broken, empty dreams. Silence is their only virtue, locked away inside their silent screen. But for now, let us dance away this all night, filled with the glow of fiery stars. And me down now. Let me stay here for a while. You know life's too short. Let me bathe in your smile. I'm transcending the fall from the garden. Brendan Perry, jego solowy koncert lat 90. Nigdy wcześniej nie publikowany, dopiero teraz wydany jako bonus do nowej edycji wspaniałej płyty Eye of the Hunter. Kolejnym wykonawcą w dzisiejszej audycji Dym na wodzie będzie zespół Antimatter. Płyta A Profusion of Thought zespołu Antimatter została wydana rok temu, ale tylko w wersji kompaktowej wtedy. Dlaczego wracam do niej dziś? No, dziś ukazuje się wersja winylowa, tak nietypowo, nie w piątek, a w poniedziałek właśnie. Wersja winylowa powinna być imponująca, cała płyta bardzo ciekawa. Posłuchajmy jeszcze utworu zatytułowanego Fault. Come undone. My epitaph calls. I've been holding back the rain, turning my scars into gold, teeming shadows. And if those waves don't change, just drag me back out on the rails. Cause this can't fault, this can't fault. Can't fault, or I'll fall too. Sheets of color, seal out, seal out. All those whispering words I say. I teraz mam pytanie, czy chcieliby państwo, czy mieliby państwo ochotę zobaczyć i usłyszeć tak brzmiący zespół na koncercie w Polsce? To jest okazja, bo będą 4 takie koncerty i to już niedługo. Pierwszy 22 listopada w Krakowie, a potem w kolejne dni koncerty Antimetal w Łodzi, w Poznaniu i we Wrocławiu. Zgodnie z zapowiedzią wracam teraz do nowego albumu zespołu Glasshammer, amerykańskiego zespołu z 30-letnią historią, który bardzo rzadko występuje do Polski, z pewnością nie przyjedzie, natomiast nagrywa albumy. Ten najnowszy album nosi tytuł Arise i to jest utwór tytułowy. We'll be right back. Jako się rzekło, o koncercie, zwłaszcza w Polsce, nie ma mowy, ale polecam Państwu nowy album amerykańskiej grupy Glasshammer, album Arise. Jeszcze tylko WW na koniec i to będzie wszystko. Dym na wodzie. Dziękujemy. Dadzą ci złota, gdy zechcesz je mieć. Byś nabrał ochoty, więcej go chcieć. Nie chodzi o to złoto. Dadzą ci władzę, byś czuł się jak ktoś, co ma w sobie wiarę, że znaczy coś. Lecz wiary tej mało zostało. Dałbym ci lustro, byś przyjrzał się sobie, byś czasem spytał, czy dobrze robisz. Ono najlepiej osądzi, czy aby nie błądzić.